صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi mecma'in. Sevgili dinleyenler, bugünkü hadisimiz muflis kişinin tarifinden bahsetmektedir. Muflis, yani iflas eden anlamına gelen bu kelimenin gerçek tarifini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına öğretiyor. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ Efendimiz buyurdu ki, biliyor musunuz müflis, yani iflas eden kimdir? قَالُوا Sahabeler dediler ki, الْمُفْلِسُ ف۪ينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَعَ Sahabiler şöyle buyurdular. Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler. Fekal, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunun üzerine şöyle buyurdu. İnnel muflise min ummeti men ye'ti yevmel kıyameti bi salatin ve siyamin ve zekatin. Efendimiz şöyle buyurdu. Muhakkak ki müflis, benim ümmetimden müflis, kıyamet gününde namazıyla, orucuyla ve zekatıyla gelir. Ve ye'ti ve kad şeteme hâze. Bununla birlikte şuna sövmüş olduğu halde gelir. Ve kazefe haza buna isnat ettiği halde gelir. Ve akala male haza bunun malını yemiş olduğu halde gelir. Ve safaka deme haza bunun kanını akıtarak onu öldürmüş olarak gelir. Ve darabe haza buna da vurmuş olarak gelir. Feyu'ta haza min hasenatihi feyu'ta verilir mi haza min hasenatihi şu hasenatlarından verilir. وَهَذَا bu da مِنْ حَسَنَاتِهِ şu hasenatlarından verilir. فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ şayet iyilikleri biterse قَبْلَ اَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ üzerine hükmolunandan önce biterse اُخِذَ alınır مِنْ خَطَيَاهُمْ o adamların hatalarından, günahlarından alınır فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ve o kişinin üzerine yüklenir ثُمَّ تُرِحَتْ فِي النَّارِ sonra nara atılır. Ravahu Muslim. Sevgili dinleyenler, bu hadis Allah Azze ve Celle'nin hiç kimseye zulmetmediğinin, zulüm edilmeyeceğinin ve kendisinin de ne kadar adaletli olduğunun delilidir. Hadiste bütün insanlara mükellef kılınan ibadetlerle geldiği halde bununla birlikte İnsanların haklarına tecavüz eden, hak ve hukuk kavramlarına riayet etmeyen kişinin ahirette iflas eden kişi olduğu bildirilmiştir. Allahu Teala indinde ibadetler hukuku ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi Allahu Teala'nın kendi kulları ile arasındaki hukuk, ikincisi ise insanların birbirleri arasındaki kul hakkı hukukudur. İnsan İbadet için yaratılmış olmasına rağmen Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulması haricindeki tüm günahları bağışlayabileceğini ifade etmiş, bir anlamda kul ile kendisi arasındaki ibadetler hukukundan vazgeçmiştir. Allah, adalet ve rahmetinin bir tecellisi olarak tövbe edenin tövbesine karşılık verip dua edenin duasını kabul ederek insanların günah ve kusurlarını affeder. Fakat Allahu Teala insanların birbirleri arasındaki hak ve hukuk ihlallerine karışmamakta ve birbirlerinden şikayetçi olan insanların kıyamet gününde birbirlerinin hak ve hukuklarını vermelerini sağlamaktadır. Mal ve mülkün geçmediği, makam ve mevkinin ise fayda vermediği o günde insanlar arasındaki hak alma ve hak verme dünyalık olan maddi şeylerle değil de ahiretlik olan amellerin semereleriyle yapılacaktır. Herkes bir diğerinden kul hakkı ihlalinin karşılığını alacak ya da verecektir. İşte bu noktada asıl muflis dünyada Allah'ın hak ve hukukunu yerine getiren, ibadetlere devam eden ama bununla birlikte insanlar ile arasında olması gereken hak ve hukuka riayet etmeyen kişidir. Bu kişi alacaklıları ile buluşturulur. Eğer verecekli ise kendi amellerinden alınır ve alacaklıya verilir. Eğer salih amelleri yoksa, kendisine fayda verecek hiçbir şey yoksa, o zaman alacaklının günahlarından yüklenir. Mahkemelerin en büyüğü olan ve Mahkeme-i Kübra diye bilinen gün işte o gündür. Bu öyle bir gündür ki haklı olan insan haksızdan hakkını alacağı gibi hadislerdeki ifadeye göre boynuzsuz hayvan bile kendisine vuran, eziyet eden boynuzlu hayvandan da hakkını alacaktır. İşte mazlumun zalimden, küçüğün büyükten, fakirin zenginden, güçsüzün güçlüden hakkını alacağı Mahkeme-i Kübra günü olmasaydı, o zaman hak ve hukuk yerde kalır, asıl işte o zaman mazlumlara zulmedilmiş olurdu ki, Allahu Teala kimseye zulmetmekten münezzehtir. Ahirette kul hakkının bu şekilde halledilmesi, herkesin kendi günahını yüklenmesi, kimsenin de başkasının günahından sorumlu olmaması mealindeki ayete de ters değildir. Çünkü kişinin üzerine yüklenen günah zaten kendi günahı, alınan sevabı ise zaten kendi sevabı değildir. Hadiste belirtildiği gibi namaz, oruç ve zekat ile gelir. Yani bunların sevabı ile gelir, fakat bu amellerin sevabı kendisinin değil başkalarınındır. Kişi amellerinin sevabından dolayı sevap hanesinde çok amelin var zanneder ama gerçekte iflas etmiş kişidir. Cennet için Allah'ın hukukunu yerine getirmek yetmediği gibi insanların hukukunu da yerine getirmek gerekmektedir. Çünkü insanların birbirleri arasındaki kul hakkı da yerine getirilmesi, sakınılması gereken ibadetlerdendir. Başkasına sövmek, hakaret etmek, kötü söz söylemek, iftira etmek, namuslu insanların namusuna dil uzatmak ya da haksız yere birinin malını yemek ya da birinin kanını dökmek, insanları dövmek, her nevi zulüm ve haksızlık, iyilikleri ve onlardan elde edilecek sevabı ortadan kaldırır, sahibini ateşe sürükler. Öyleyse iflas eden kişi, malı mülkü olmayıp da fakir fukaraya yardım edemeyen ya da dünyada bütün kazandığını kaybeden kişi değildir. Belki dünyada ahiret namına kazandığını zannettiği amellerinin sevabını ahirette bulamayan kişidir. Kıyamet gününde elleri boş kalacaktır. Bundan dolayı bu nevi günahları işleyenler dünyada hak sahipleriyle helalleşip tevbe etmedikleri takdirde ahirette hak sahipleri Allah'ın huzurunda karşılaşacak ve birbirlerinden haklarını bu şekilde alacaklardır. Hayırlı ameller yaptığını zanneden kişi onu bunu kötülemek ile, insanların arkasından konuşmak ile aslında kazandığı amellerin sevabını dağıtmış oluyor ve sanki mal ve mülkünü boşaltmış gibi oluyor. Kıyamet gününde ise kazandığına baktığında hiçbir şey göremiyor. Dolayısıyla amelleri kazanan kişinin bu amelleri elinde tutabilmesi, elinden çıkmaması için istikamet üzere olması gerekmektedir. İşte bu şekilde iflas eden kişi konumuna düşmez. Böyle kimseler tamamen mahvolmuş, helak olmuş, ahirete götürdüğü hayır ve hasenattan elinde hiçbir şeyi kalmamıştır. Dünyada ahireti için çalıştığı halde ahirette iflasa uğramaktan Allah hepimizi muhafaza etsin. Allah'a emanet olunuz, gününüz hayırlı olsun. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.